otwarte już od 8 rano i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Express Philips Latte Go teraz za jedyne 1590 zł. Odkurzacz Beko teraz za jedyne 133 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 listopada. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pierwszy polski test genetyczny na koronawirusa w gronie laureatów rankingu Lubię, bo Polskie. Black Friday ograniczony pandemią. Sklepy w galeriach zamknięte. Z promocji skorzystamy głównie w sieci. Rosyjski statek, który miał układać rury gazociągu Nord Stream 2, wraca do Kaliningradu. Twórcy polskiego testu na koronawirusa, autorzy gry komputerowej i rządowi fachowcy od cyfryzacji. Znamy zwycięzców rankingu Lubię, bo Polskie 2020, organizowanego przez Polskie Radio. Laureatów ogłoszono na naszej antenie. W kategorii Polski produkt innowacyjny 2020 wygrał pierwszy polski molekularny test na koronawirusa, opracowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Jest szybki, bardzo czuły i pokazuje, czy wymaz został dobrze pobrany. Dyrektor Instytutu Marek Figlerowicz powiedział w Trójce, że nagrodą jest bardzo miło zaskoczony. Jest to też taka nagroda dla tych ludzi i dla mnie osobiście, którzy na początku tego roku, kiedy wszyscy byliśmy przerażeni tą pandemią, zechcieli stanąć bez jakiegoś takiego wielkiego strachu do walki z tą zarazą, która zaczęła się szerzyć. Radość, że to zostało docenione, ten element właśnie takiej spontaniczności. Jest wyzwanie, idziemy, robimy. Polską marką 2020 została firma CD Projekt, która wyprodukowała popularną na całym świecie grę komputerową Wiedźmin. Zwycięzcą w kategorii Najlepsza usługa 2020 został działający przy premierze zespół GovTech Polska. Wspiera cyfryzację sektora publicznego, pracował m.in. przy aplikacji Stop COVID, która ma pomagać w zwalczaniu epidemii w Polsce. Kapituła konkursu uznała, że firmą najlepiej działającą w czasie epidemii jest PKN Orlen. Państwowa spółka angażuje się w walkę z koronawirusem, m.in. budując szpitale tymczasowe. Tragiczny wypadek w zakładzie odwadniania kopalń w Czeladzi. Podają służby zarządzania kryzysowego. 37-letni górnik zginął podczas prac w szybie Bańgów, dawnej kopalni Siemianowice. Przyczyny i okoliczności wypadku bada Urząd Górniczy w Katowicach. Dwa nielegalne transporty odpadów do Polski wykryła Dolnośląska Administracja Skarbowa. W pierwszym, który przyjechał z Francji, było ponad 20 ton zużytej folii z produkcji rolniczej. Z informacji w bazie danych odpadowych wynikało, że polski odbiorca nie ma zezwolenia na przetwarzanie tego typu odpadów. Drugi transport przyjechał z Niemiec. Funkcjonariusze ze Zgorzelca znaleźli w naczepie tira 25 ton złomu. Kierowca nie miał dokumentów transportowych. Celnicy podejrzewają, że przedsiębiorca, do którego miał trafić złom, nielegalnie świadczy usługi odbioru odpadów. Przewoźnikom grozi kara w wysokości 12 tysięcy złotych, a odbiorcom odpadów do 500 000 zł. Dziś Black Friday, czyli wielka jednodniowa promocja, która odbywa się jak zawsze w czwarty piątek listopada. W tym roku ze względu na epidemię wyprzedaże w dużej mierze tylko w internecie. Większość sklepów w galeriach handlowych jest zamknięta. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrusny przypomina, że co roku po czarnym piątku do UOKiK-u wpływa wiele skarg. Najczęstsze problemy to żonglowanie cenami czy promocje i wyprzedaże, które w rzeczywistości nie są tak atrakcyjne, jak głosił to przedsiębiorca. Może się zdarzyć, że któryś z przedsiębiorców będzie podnosił ceny przed wyprzedażą, aby uatrakcyjnić zakup poprzez prezentację nieprawidłowej wartości obniżki ceny. Konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelności i uczciwości względem klientów. Chcąc uchronić się przed nieuczciwymi praktykami, warto porównać ceny w wiarygodnych porównywarkach, radzi prezes UOKiK-u. Akademik Czerski, rosyjski statek, który miał układać rury gazociągu Nord Stream 2, wraca do kraju, podaje Radio Echo Moskwy. Wczoraj norweska spółka, która badała bezpieczeństwo techniczne rurociągu, zerwała współpracę z inwestorem, obawiając się amerykańskich sankcji. Wstrzymania budowy drugiej nitki gazociągu północnego, który pod nie Bałtyku ma połączyć Rosję z Niemcami, żądają Polska i Stany Zjednoczone. W ocenie polskich ekspertów rosyjsko-niemieckie przedsięwzięcie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu unijnych państw. Budowa Nord Stream 2 została wstrzymana rok temu, po tym, gdy Stany Zjednoczone ogłosiły sankcje wobec firm, które uczestniczą w tym projekcie. Według rosyjskiego Gazpromu do tej pory wykonano 94% prac. Pozostało do ułożenia 120 km rur na wodach należących do Danii i 30 km w granicach Niemiec. Po tym, gdy część zachodnich wykonawców wycofała się ze współpracy w obawie przed sankcjami, Rosjanie wysłali swój statek specjalistyczny do układania rur, Akademik Czerski. Według informacji przekazanych przez Radio Ekonomiczne,

że ty za chwilę przetniesz rok. Święto serca czasem zdarza się, by trwać chwilę albo nawet dwie. Ta melodia i ta twarz swój własny mają blask i są jak film, głos obrazem, jak zatrzymany kadr. Ty tuż obok, ja jak gdyby ktoś po cichu cofnął czas. Lubię, kiedy śpiewa nad King Cole, aksamitnie brzmi tonacja mol. Niezmiennie wiąże się z dziewczyną albo snem głosu kiedy śpiewa nad King Cole, choć to nie jest koncert w stylu soul, ale w głębi duszy gdzieś nie cichnie nigdy śpiew. I to jest to, właśnie to, właśnie to. Lubię, kiedy śpiewa nad King Cole. A przed nami pierwszy z obiecanych monologów. Tak naprawdę satyryk przed mikrofonem Stanisław Tym. Dobry wieczór Państwu. Przepraszam bardzo, ja w ostatniej chwili prosto z miasta, nawet się nie miałem czasu przebrać, ale byłem tu niedaleko, byłem na krakowskim przedmieściu i nawet tak myślę sobie, to szybko dojdę czy autobusem, ale postanowiłem być szybciej, złapałem taksówkę. No i taksówkarz z tym, że on nie jechał do centrum, tylko właśnie zjeżdżał na Grochów, no i ramię na Grochów zawiózł i potem już tramwajem z Grochowa miałem dłużej i dalej, no i stąd. Proszę Państwa, dobry wieczór Państwu. Te okulary, które Państwo widzą, mam na sobie. Chodzi mi o to, żebym... No, nie są okulary, żebym ja lepiej widział, bo ja w nich widzę dużo gorzej. I ani do patrzenia to są, ani do czytania okulary. To są, gdyby Państwo by właśnie tak szczerze zapytali, do czego te okulary są, to ja bym musiał uczciwie i szczerze odpowiedzieć Państwu, to są okulary do niczego. Absolutnie. I rzeczywiście są do niczego. Ale muszę Państwu powiedzieć, że jak ja te okulary kupowałem, to sprzedawca, który mi te okulary sprzedawał, zapewniał, że robię świetny interes, że ja robię świetny interes, dlatego, że są świetne okulary do pływania w basenie. Proszę Państwa, można by zapytać, po co okulary do pływania. Więc to nie jest takie głupie, dlatego, że woda w basenie jest chlorowana i chlor szalenie szczypie w oczy. W związku z czym wymyślono, to za granicą, kiedyś dawniej, z głodu oni wymyślili, takie okulary, proszę Państwa, które są bardzo dobrze dopasowane i przez to dopasowanie woda nie może się tam dostać do środka i ten chlor nie może robić tego, co akurat ten pan robi tej pani, czyli nie może szczypać. Nie, ja wiem, że pan przecież nie po oczach panią szczypie, bo wszyscy widzieli. Nie, przepraszam się, wtrącam prywatne sprawy tamtego stolika, to może się bawić, jak każdy się bawi, tak jak lubi najbardziej. Proszę Państwa, nie. Przepraszam bardzo, ja już więcej nie tego. Więc wymyślono takie okulary. To tam za granicą wymyślili. I teraz, proszę Państwa, sprawa oczywiście doszła i do nas, bo jak się baseny buduje, to potem i ludzie pływają i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu jeden łeb u nas też wziął i wymyślił te okulary jeszcze raz. Mało tego, że wymyślił jeszcze raz, nawet jeszcze lepiej wymyślił te dopasowane okulary. I one są w tej chwili właśnie przez nas, jeszcze raz przez innego speca, wymyślone u nas, te dopasowane okulary jeszcze raz, z tym, że wymyślone są lepiej, tak, ale dopasowane są gorzej. Tak, to od razu trzeba powiedzieć. Powiem Państwu, gdyby ten, co te okulary u nas wymyślił, to miał tak dopasowane spodnie, to... Ja wiem, że on spodnie ma do czego innego dopasowane, nie do twarzy, tylko... Nie. To ja to takie rzeczy wiem. Dobrze Państwa, gdyby on miał tak dopasowane spodnie tam do tego niego, to by w ogóle z gołym tyłkiem po ulicy chodził. Przepraszam, bo może ja powiedziałem nie jakieś niewłaściwe słowo, bo to jest przy paniach. No ale w każdym razie, no, z gołym tyłkiem po placu. No, tak powiedzmy sobie, no. Po placu, no tak. Proszę Państwa, do tych okularów ta woda normalnie się dostaje, którędy chce. To swobodny ma przepływ, w każdą stronę w ogóle. I ten chlor od razu w oczy szczypie i te oczy tego szczypania robią się czerwone, tak samo jak ta pani, jak ten pan ją szczypał. Bo wydaje mi się, że w ogóle, przepraszam panią, że szczypała już ostatni raz, no to mi się wydaje, że w ogóle w przyrodzie to jest takie prawo, że jak coś jest szczypane, to się robi czerwone. Zdaje się tak to jest. No więc proszę Państwa, te okulary są nie, do niczego, do chodzenia nie są, do patrzenia nie są, do pływania na pewno nie są, do czytania też nie są. A już szczególnie do czytania tej książki. Zdejmę te okulary, bo ja w nich nie najlepiej widzę. O, od razu jakie piękne oczy, prawda? Od razu widzę. Tak. Więc proszę Państwa, do czytania tej książki to one nie są na pewno. I to nawet z takiego powodu prostego, że ta książka, którą właśnie tutaj trzymam w ręku na przykład, przypadkowo, to ona akurat nie jest do czytania specjalnie. Dlaczego może być taka książka, Państwo mi zapytają? No tego samego co okulary, mniej więcej, czyli do niczego. Ona jest taka ogólna. Tak, chcę potrzymać w ręku, no, postawić na półce nawet, w prezencie można komuś dać, jak się kogoś nie lubi. No, taka jest książka. Taka do wszystkiego najlepszego z okazji świąt, ale do czytania ona nie jest nic. Nic niestety. Ona ma, proszę Państwa, tak zrobione w środku, że strony ma pomylone różnie, ma powklejane. Po stronie 496 jest trochę zdjęć, a potem jest strona 208, potem jest taka przerwa, potem jest kilka stron nienumerowanych, potem jest strona 513, różnie tak. Jakby czytał tę książkę, zamiast młodszy, to by zwariował zupełnie, zamiast mądrzejszy, to by zwariował zupełnie jakiś już. To nie ma sensu. Więc proszę Państwa, to jest książka wydana przez, to jest o Warszawie, historia Warszawy, bardzo ładna książka i tego mam ten. Nawet kosztuje trochę 90 zł, nieważne. To Państwowe Wydawnictwo Naukowe to wydało, także to nie jakiś tam amator nie ukradł, sknocił tę książkę, tylko to jest naukowo sknocona książka, także tam wszystko jest w porządku. Chciałem wymienić na dobrą, ale oni już nie mają. Nie mają, to tylko takie egzemplarze mamy. Jak pan chce, to możemy pan na inny wymienić, też niedobry. To już trzymał się tego. Powtarzalny blok mieszkalny, sukcesywnie depresyjnie agonalny. Gadka, klatka, ławka, trawka, cud lamperia. Plastikowa, kolorowa sztukateria. Maksymalnie szaro-bury skrawek nieba. Z gołębiami, koleżkami, cztery drzewa. Browar, towar, rywal, zawał u Menela. Dwie huśtawki, metalowa karuzela. Nad podwórkiem białej ściany dzienny rejestr. Na niej ludzie swoje myśli piszą sprejem. Dealer, killer, smak, alpagi, kumpel, cycu. Tu powrotna droga czasem bywa strona. My jesteśmy Harlem, dusze mamy czarne. Do cienkiego czasu dodajemy basu. My jesteśmy Harlem, serca mamy czarne. A gdy przypalimy, my jesteśmy Harlem. Plama światła na luksferze, życie gmatwa. Piaskownica pośród domów jest jak tratwa. Dryfujemy miastem, nakręcamy melanż. Nie ma kwiatów przy ulicy Zbawiciela. Czarne dusze w czarnych kapturach, W ciemnych bramach codzienność ta sama. Od samego rana rozgrywa się dramat. Oto polski Harlem, tu czas płynie na marne. Czarne serca, czarna kultura, skrywane myśli, tagami na murach. Oto polski Harlem, tu czas płynie na marne. Polski Harlem, róbcie filmy dokumentalne. My jesteśmy Harlem, dusze mamy czarne. Do cienkiego czasu dodajemy basu. My jesteśmy Harlem, serca mamy czarne. A gdy przypalimy, my jesteśmy Harlem, dusze mamy czarne. Do cienkiego czasu dodajemy basu. My jesteśmy Harlem, serca mamy czarne. A gdy przypalimy, my jesteśmy Harlem, dusze mamy czarne. Do cienkiego czasu dodajemy basu. My jesteśmy Harlem, serca mamy czarne. A gdy przypalimy, my jesteśmy Harlem. Piosenka Tomka Kordeusza, Andrzeja Grabowskiego, My jesteśmy Harlem, a za chwilę kolejny mistrz monologu. Mistrz, który monologuje, prowadzi dialog sam ze sobą, dodam, że dialog wewnętrznie sprzeczny, ale za to niezwykle spójny treściowo. Jacek Fedorowicz, dyrekcja Cyrku w Budowie, Przejście podziemne. Dyrekcja Cyrku w Budowie. Ale... Słuchajcie, koledzy, te zawody sportowe, które odbyliśmy we zeszłym tygodniu, zaowocowały cenną inicjatywą. Pozwólcie, koledzy, ze mną, pozwólcie. Idziemy, idziemy. Dekan, znowu? Nie słyszę we waszym głosie entuzjazmu. Dość szybko się kolega zmęczył. A ten co tu robi? Poszliśmy ze kolegą Fedorczykiem na wymianę. On otrzymał od nas na dzisiaj kolegę tłumacza i kolegę Kazimierza, a nam przysłał kolegę Kuchcika i kolegę Wadysława. Jesteś. Nasz pomysł, o którym się rozchodzi, to jest coś bardzo pracochłonne, więc musieliśmy skorzystać ze sposieków. Będziemy wreszcie tak coś jest, budować? Tak jest, tak jest. I dlatego, że mamy coś budować, oddaliśmy koledze Fedorczykowi dwóch najbardziej robotnych ludzi. W ziemian dwóch niezależnych. By się obrazy i nic nie będę pomagał. Też panowie... Nie wyrzucajcie nas, bo my mamy lepiej płacone, jak jesteśmy na delegacji. Co znaczy, że kolega Słumacz i pan Kazio też mają lepiej płacone? Co im się udało, można powiedzieć. Kolego kierowniku, przepraszam, daleko jeszcze? Zakądam, już dochodzimy. Kolega dochodzimy. Kierownik jeszcze nam nie powiedział, co będziemy budować. Będziemy budować przęsie podziemne. Co? Nie słyszeliście? Przęsie podziemne. I... Pod czym ono będzie, to przejście? Pod ziemnią, oczywiście. Jeżeli podziemne, to przecież sama nazwa wskazuje. Nie rozumiem, jak można tak głupio pytać. Przejścia, ty baranie, buduje się pod jezdniami albo pod torami kolejowymi. Boże, jak ja nie znoszę tego faceta. On kolega kuchmistrz ma rację. U nas przecież nie ma ani jezdni, ani torów, nawet drogi nie ma. No, ja bym czegoś tak pesymistycznie nie przedstawiał. Pod lasem jest ścieżka na i pod ścieżką chciałbyś zbudować przejście podziemne dla saren i zajęcy. Czego się mnie sierpiaś? Bo tak prawdę powiedziawszy, po cholerę nam to przejście... Muszę wam tłumaczyć jak głupim. Przejście podziemne to jest nie tylko przejście pod ziemią, pod ścieżką czy gdziekolwiek. Ono ma znaczenie symboliczne. Nie ma na siwiecie cywilizowanego zbiorowiska ludzkiego bez przejść podziemnych. Czuję, jak nabieram entuzjazmu. Już czuję, jak nabieram coraz większego obrzydzenia do tego faceta. Akurat jego musieli tu przysłać. Z tego, co kolega kierownik powiedział, wynika, że nie ma sensu dyskutować, prawda? Bo kolega kierownik jest absolutnie przekonany o celowości tej budowy i nie ma sensu niczego innego proponować, prawda? Bo Czemu można proponować? Gdybyście zaproponowaliście zamiast przejścia podziemnego skrzyżowanie dwupoziomowe... to ja, kto wie, może by się zgodziłem nawet... Skrzyżowanie się go z jednej drogi ze z drugą drogą. A skąd byśmy wzięli aż dwie drogi, jeżeli się nawet jednej Szego nie ma? Czego rozpracowalibyśmy sobie kiedy ja indziej. Ja rzeczywiście chciałem zaproponować coś innego, ale nie skrzyżowanie. Ja chciałem zaproponować, żebyśmy wybudowali kiosk ruchu. Tutaj. Zgupiliście? Uważam, że to bardzo potrzebny element na budowie, bo i gazety, i tygodniki, i mydło do golenia można czasem kupić. Czasem nawet książki się zdarzają. Bardzo potrzebna rzecz, taki kiosk. Tyle lat ze mną przestawać i nie ceście się mnie nauczyliście. Takie erezje wypowiadacie. Przyjedzie dlaczego? Tutaj ktoś do nas ze z jakiejś sąsiedni budowy, albo ze z arcydyrekcji, albo ze sąsiedztwa i wy myślicie, że jak on zobaczy kiosk, to on sobie pomyśli, że myśmy są nowoczesna, cywilizowana budowa. Pomyśli sobie, że czytamy gazety, więc jesteśmy kulturalni. Głupstwo wygadywacie. Obyci. On tego kiosku w ogóle nie doszczerze, bo co to jest kiosk? No, a wszędzie się podziemne, kafel kamni wyłożone, jarzenio w kamni oświetlone. To jest, słuchajcie, coś, czym możemy się szczycić. No przypuśćmy, że ktoś wam nakazywa wydać widokówkę ze z naszego terenu. Idziecie pstryknąć, zdjęcie do tej widokówki. Co sfotografujecie? No, a właśnie, wiem. Właśnie. Ten stary dom jest prześliczny, nigdy majownicie, bagnia się tutaj. Ten zagajnik też jest bardzo ładny. Wyjście, ale są dęby, zagajniki tam. To bzdura. Wszędzie się podziemne. Gdyby było zabezpieczone, to byśmy nie mieliśmy kłopotu. Obfotografowalibyśmy ze wszystkich stron, ze z góry, ze z dołu, ze z żabi perspektywy, ze zlotu ptaka, ze zlotu kamienia. Czym się, przepraszam, różni zdjęcie z lotu ptaka i zdjęcie z lotu kamienia? No wiecie, kamień leci troszkę szybciej i zdjęcie może być troszkę poruszone. To już budujmy, jeżeli mamy budować. Fotografować będziemy później. Gdybyście chcieliście teraz, to też moglibyście. Obfotografowalibyśmy makietkę. Wygląda jak żywa. Bardzo dobry pomysł. Obfotografujmy makietkę i chodźmy się opalać. No, wiecie, to jest właściwie pomysł do przemyślenia. Bo moglibyśmy tą makietkę obfotografować i zrobić powiększenia, widzicie? Takie duże, 3 metry na 2, na dykturkę to nabić i ustawić takie plansze zaraz przy wejściu na teren budowy. Albo jeszcze 10 kilometrów stąd, jak się dojeżdża do nas szosą. I tu można by. I jeszcze sam. Tak jest. Wiecie, że to jest nawet słuszniejsze niż budować tutaj. Tutaj taplać się we w tym bocie, co to myśmy są ryjki botne. Krety? Krzesiny. Kolego Federowicz, a dawać aparat fotograficzny, kolega Kochmniszcz, oświetlić projekt ciekawym światem. Do dzieła, koledzy, do dzieła, do dzieła. No. Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą, czy... widział kto, czy to widział kto? W naszym mieście szukali króliczka ze świcą, aż dopadli go, aż znaleźli go. Za rogiem i przepadł jak szyszka, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Że tej małej w czerwonym, czy to widział kto, czy to widział kto? Kto nie widział, niech w oknie podniesie zasłony. A zobaczy ją. Zniknie za rogiem czerwona spódniczka, ale nie płaczmy, bo Nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Czy wędrował kto drogą, co słońce odchodzi? Ciekawe, zapraszam do starej mej łodzi. A zobaczy to, a zobaczy to. Zniknie za wodą twarz fantastyczna, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Groniec, Króliczek. No właśnie, czy ktoś widział Króliczka? Następnym mistrzem monologu jest Sławomir Mrożek, który był również związany z Polskim Radiem. Można spytać, kto nie był. No a przed nami monolog jego autorstwa w wykonaniu Mieczysława Czechowicza. Panowie, powiedział prezes, trzeba raz skończyć z tą niepunktualnością. Oczekuję waszych wniosków. Zwołaliśmy więc zebranie w sprawie wniosków. Na zebraniu przyjęto wniosek, żeby wyznaczyć zebranie w sprawie walki z niepunktualnością. No więc zwołaliśmy to zebranie i po burzliwych obradach przeszedł wniosek, żeby się nie spóźniać. Nie spóźniać się to mało, zawołał referent. Ja zobowiązuję się przyjść o cały kwadrans przed 8. Daliśmy mu brawo, ale już stał księgowy i powiada: jesteśmy dumni z prawdziwie biurowej postawy kolegi referenta. Ale czy nie stać nas na więcej? Ja zobowiązuję się przyjść na 7:20. A jak nie będzie lało, to nawet na 7:15. Referent chciał mu dać kontrę, ale nie zdążył, bo już wstał starszy rewident i przebił na 6:00. Poniosło mnie. Co, mam być gorszy, pomyślałem sobie. Wstałem i przebiłem od razu na 5:00. Już myślałem, że wyszedłem na swoje, ale znowu podskoczył referent i zszedł poniżej 5:00. Ale nie na wiele mu się to zdało, bo go księgowy zlicytował o całe 6 minut. Księgowego znowuż

pomyślnie, co być może czeka nas. Może się dobrze jest tak czasem pomilczeć samotnie, może we dwoje, może grupowo i sprawdzić, czy apetyt na poezję w nas rośnie. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, który przecież również można potraktować jako monolog. W 80 podróży dookoła świata. Wszystkie dotychczasowe doznania odchodzą w cień, kiedy z początkiem maja 2003 roku samolot z Chile wylądował na przykrótkim pasie lotniska w Hangaroa na Wyspie Wielkanocnej. Na moment pojawiła się obawa, że nie wyhamujemy przed brzegiem, ale bez obaw. Pasy w czasach Reagana zostały przedłużone tak, żeby lotnisko mogło stać się zapasowym portem dla promów kosmicznych. Poza tym wyspa jest nieomal bezludna. Cała parutysięczna populacja ogranicza się do miasteczka Hangaroa. Dwa razy w tygodniu przylatuje samolot, statki pojawiają się jeszcze rzadziej. Mój bungalow znajduje się na wzniesieniu bezpośrednio nad morzem i z małego tarasu widać bezkresny ocean. Drugą jego część zamieszkuje młoda mieszana para, Irlandczyk i Włoszka, z którymi szybko nawiązuje kontakt. Razem wynajmujemy samochód i zwiedzamy wyspę. Wśród mieszkańców dominują autochtoni. Od roku 2009 prawo zabrania osiedlania się cudzoziemcom. Historia mocno doświadczyła miejscową ludność. Po wycięciu tropikalnych lasów, drewno było potrzebne przy budowie posągów Moai, dalszych zniszczeń w szacie roślinnej dokonał wyżerający nasiona szczur polinezyjski. Gdzieś w połowie XVIII wieku doszło do krwawej wojny między krótkouchymi a długouchymi. Jedna z wersji mówi o konflikcie etnicznym, druga klasowym. Długousi stanowili warstwę rządzącą. Starcie przegrali i schronili się na wschodnim półwyspie za głęboką fosą wypełnioną krzakami. Krzaki podpalono, skończyło się rzezią, przetrwali nieliczni. Wraz z długouchymi upadły doświadczenia budowlane oraz umiejętność posługiwania się piktogramami rongo-rongo. W XIX wieku większość ludności wywieziono do pracy w kopalniach Peru i Boliwii. Tylko część powróciła pod koniec wieku. Ten eksodus sprzyjał zerwaniu resztek tradycji. Cała wiedza uzyskana przez Thora Heyerdahla, łącznie z technologią podnoszenia posągów, pochodziła z opowieści potomka ostatniego z długouchych, który w latach 40. był wójtem małej wspólnoty. Pierwszego dnia ruszam na spacer na wulkan Rano Kau, położony zaraz za pasem startowym lotniska. Po drodze mijam młody, intensywnie zielony las modrzewiowy, dowodzący, że czasy stepowienia ma wyspa za sobą i wraca na nią szata roślinna. Kratery wulkanu wypełni jezioro w całości porośnięte wielobarwną roślinnością. Idąc w stronę wybrzeża, docieram do wioski Orongo. Po drodze mijam rząd niskich chat, właściwie ziemianek, dowodzących, że nie była to zwykła wioska, a raczej obóz treningowy, gdzie dorocznie przygotowali się tubylcy do wyścigów w ramach rytuału Tangata Manu. Zawodnicy z poszczególnych klanów mieli zadanie opuścić się po klifach z wysokości 250 metrów do pełnego raf morza, przepłynąć wpław na bezludną wysepkę Motu Nui, Ostoje, ptactwa i zdobyć pierwsze jajko z wiosennego lęgu. Zwyciężał, kto jako pierwszy zameldował się ponownie w Orongo. Trzeba było być nie lada śmiałkiem, aby zaryzykować upadek ze skał, utonięcie w burzliwej cieśninie i przeżyć spotkanie z rekinami. Nagrodą dla zwycięzcy był tytuł człowieka ptaka i przywilej rocznego eksploatowania wysepki, jeśli idzie o jaja i pisklęta, przez oczywiście klan zdobywcy. Ciubankę z nami. Hej, kto się bawi z nami, do ciubanki zapraszamy. Na pewno każdy tę zabawę zna, na pewno dobrze wie, że ciubanka to jest taka gra. Więc wszyscy bawmy się. Ciubankę z nami. Hej, baw się z nami, baw się razem z nami, do ciubanki zapraszamy. Wystarczy tylko krąg ustawić się, chusteczkę jedną mieć i ciubankę szybko wybrać. Raz, dwa, trzy, a wybrać tylko mnie. Czesław Niemen, baw się w ciuciu babkę. Jutro zapraszam, nie jutro, w poniedziałek zapraszam Państwa na 13.10, a na zakończenie Tadeusz Ross i Piotr Frączewski, rozmówki. To będzie akurat dialog, taki rozbudowany brat monologu, a piosenkę do samodzielnego nucenia wykona Ania Rusowicz, piosenka pod tytułem Baba. No, ja idę pobawić się w ciuciu babkę, jeśli znajdę chętnych. Łukasz Szwed, kłania się Państwu. Dwa razy dwa. Cztery. Za dokładnie? No, pan spyta jeszcze raz. Dwa razy dwa? Dobrze. No, Frączewski. No. Co to daj, syczy? A teraz? Przestało? A widzi pan? Tadzio, kurna olek. Słucham, panie doktorze przewodniczący. Podej mi skrzypce. Leżą pod łóżkiem, kurna olek tam. To? Tak. To? No to przecież, to nie, nie są skrzypce, panie doktorze przewodniczący. Nie? A co, kurna olek? Co to jest według ciebie, Tadzio, no? Może trąbka, co? No, tak jest, panie doktorze przewodniczący. To jest właśnie trąbka. Tadzio, pozwól na bliżej, kurna olek. Jestem, panie doktorze przewodniczący. Czy coś się stało? Stało się to, Tadzio, kurna olek, że ty mi, Tadzio, nie będziesz wmawiał w żywe oczy nieprawdy. Jakie nieprawdy, panie doktorze przewodniczący? Przecież to naprawdę nie są żadne skrzypce, tylko zwykła trąbka. Skrzypce wyglądają zupełnie inaczej. Są zrobione z drewna, mają struny, kołki. Wie pan, dźwięk wydobywa się przez pociąganie smyczki po strunach, a trąbka jest z metalu i w nią się dmucha. Dźwięk powstaje przez dmuchanie w ustnik, więc sam pan widzi, wie pan, że Tadek, stop, kurna olek. Już. Ty sobie zapamiętaj raz na zawsze, że to, co ja mówię, ja, doktor przewodniczący, jest świnte. Rozumiesz, Tadzio? Świnte! No. Jak ja mówię, że to są skrzypce, to co? Rozumiesz, Tadzio? Tak. Co? I tak ma dziś być. Tak ma obowiązywać w całym kraju. To są skrzypce. Tak, to są skrzypce. Bardzo dobrze. Więc podaj mi te skrzypce, kurna olek. Proszę, panie doktorze przewodniczący, będzie pan na nich grał? A jak, Tadzio, kurna olek? przygotowujecie do konkursu tego Henryka Wiernickiego, czy jakoś takie coś, no. Wieniawskiego. Henryka Wieniawskiego. Dobra, tartadzio, kurna. Nazwiska trzeba znać, wiesz, mniej więcej. Taki czy inny, ważne, żeby się jakoś nazywał. No, odsuń się teraz, Tadzio, bo będę grał kajutę. Kajutę? Co to takiego? Ja pierwszy raz słyszę o takim utworze. Tadzio. Zaraz, a może suite? Tadzio, ty mnie nie męcz, ja cię błagam. No bo... Kurna Olek, ty mnie nie męcz. No bo... Przyczyniłeś się do jakichś nazw i mnie teraz wiercisz dziurę w brzuchu. Zapamiętaj sobie, Tadzio, że nie nazwa jest ważna, a dźwięk. No. Rozumiesz, Tadzio, kurna Olek? Dźwięk. No, rozumiem, dźwięk. Ale jak pan doktor przewodniczący ma zagrać na skrzypcach, jak pan nie ma smyka? A po co mi smyk, Tadzio, kurwa Olek? No, po to... co mi smyk? No po co? No, jak to po co? Ty widzisz, Tadzio, jakie ja mam wyćwiczone palce? O proszę, tymi palcami, widzisz, ciągnę po skrzypcach i jest dźwięk. No jest dźwięk. No owszem, dźwięk jest, ale on nie ma nic wspólnego z dźwiękiem skrzypiec. Zresztą trudno, żeby powstał w ogóle jakiś ludzki dźwięk, jak pan doktor przewodniczący ciągnie ręką po trąbce. Oj ty, Tadzio, uparty osioł jesteś, kurna Olek, nic tylko trąbka i trąbka. A to co to jest? Co? No, to czarne. To? No. No to jest fortepian. Gówno, Tadzio, gówno, kurna Olek. To jest bimben. Bęben? Ależ panie doktorze przewodniczący, przecież to jest właśnie najprawdziwszy fortepian. Tadzio. No bęben wygląda całkiem inaczej. Tadzio. Przede wszystkim jest tak, o wiele mniejszy, następnie jest okrągły, używa się do niego pałek. Tadzio, co to za iluzja jest, kurna Olek? Co? Ty mi, Tadzio, tutaj będziesz wypominał pałki, kurna Olek. A skąd ty wiesz, Tadzio, że ja ich używałem? No. A może byłem łagodnym milicjantem? To pan doktor przewodniczący był kiedyś w milicji? No, to tego ja nie wiedziałem. I dopiero teraz pan doktor przewodniczący o tym mówi? Nie za późno? Tadek, na szczero prawdę nigdy nie jest za późno, kurna Olek. A poza tym widzisz, Tadzio, rozumiesz, teraz jest taka, no, moda na te, wiesz, te białe księgi, czy jakieś takie coś podobie, no, no fakt, no fakt, czytałem nawet coś o jakimś pana koledze. No widzisz, Tadzio, kurna Olek, to po co mają potem, wiesz, o mnie pisać w takiej księdze? No po co, no? To ja już wolę osobiście przyznać się do tego czy tamtego. No słusznie, panie doktorze przewodniczący. No tak. I niech się wszyscy dowiedzą, że ja, doktor przewodniczący, pełniłem kiedyś zaszczytne funkcje i byłem bardzo aktywnym milicjantem, kurna Olek. Ja myślałem, że pan doktor przewodniczący chce się do tego przyznać, bo pan się wstydzi, że pan był w milicji, a pan się tym chwali? A jak ty myślisz, Tadzio, kurna Olek? Będę się chwalił. A wiesz, Tadzio, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, Tadzio, żeby mi nie zarzucono w tej białej księdze, że te medale, które dostałem, to za nic, kurna Olek. Bulba, Tadzio. Tak, no, bulba. Za brutę i pić, że po dziecku.